Nu-mi spune totul, Ioan T. Morar. Nu-mi spune totul, într-o bună zi veți afla și asta din ultima carte. Știu, deci voi muri. Prea multă lumină ne încurcă. Prea mult adevăr ne face mai fragili. Sângele e la fel de sărat ca lacrima. Știam.